zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ruszył most powietrzny z Mińska do Bagdadu dla migrantów chcących zawrócić z nadgranicy. Projekt zmian w systemie prawnym w Polsce powinien być gotowy w ciągu 2 tygodni, mówi szef klubu PiS. Doniesienia o koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą zdementowała Ukraińska Rada Bezpieczeństwa. 684 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 15 obywateli Iraku i jednego Irańczyka. Rozpoczęły się loty ewakuacyjne z Mińska do Bagdadu, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Skorzystają z nich migranci, którzy wcześniej dotarli na Białoruś z Iraku. Część tych osób próbowała przedostać się przez polską granicę. Widząc, jak dobrze strzeżona jest nasza granica, migranci decydują się na powrót do Mińska, szukają sposobu, żeby dostać się z powrotem do kraju, z którego na Białoruś przyjechali. Na razie mamy do czynienia z pierwszymi lotami na linii Białoruś-Irak. Straż Graniczna codziennie notuje kilkaset prób nielegalnego przekroczenia granicy. Projekt zmian w systemie prawnym przewidujący likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego powinien być gotowy w ciągu 2 tygodni, powiedział w Polskim Radiu Kraków szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jeszcze w listopadzie projektem mają się zająć posłowie. Tu nie chodzi tylko o dyscyplinowanie sędziów, to jest, można powiedzieć, trochę na marginesie tej ustawy. Ona przede wszystkim wprowadza dość zasadniczą reformę funkcjonowania sądów. Idea Izby Dyscyplinarnej zostanie w pewien sposób zachowana, ale w innym kształcie, ale w ustawie, która jest znacznie szersza niż tylko ten problem. Unijny Trybunał Sprawiedliwości domaga się od Polski zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wolę jej likwidacji potwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim. Możliwość skierowania ustawy medialnej do Trybunału Konstytucyjnego rozważą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Joanna Lichocka. Z takim apelem wystąpił szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Joanna Lichocka zaznaczyła, że są wątpliwości co do równości na rynku mediów podmiotów polskich i zagranicznych. Ten artykuł 35 budzi poważne wątpliwości co do równości podmiotów polskich i zagranicznych. Z tego co wiem, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii zaapelował do podmiotów, które mogą złożyć taką skargę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozważyły, by to mogły zrobić, bo Krajowa Rada Radiofonii nie ma takich uprawnień. Takie uprawnienia ma prezydent, ma premier, ma też grupa posłów. Artykuł 35 ustawy o radiofonii i telewizji mówi, że koncesję medialną w Polsce może otrzymać podmiot, w którym udział kapitału zagranicznego nie przekracza 49%. Posłanka dodała, że przepis ten jest omijany i wymaga doprecyzowania. W dzień zaduszny w archikatedrze warszawskiej odprawiono msze w intencji biskupów, prezydentów, królów i wszystkich zmarłych. Jak mówił w homilii metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz, refleksja, która nasuwa się przy modlitwie za zmarłych, dotyczy ich znaczenia dla Polski i świata. Wydawało się czasem niejednemu z nas, a znaliśmy przecież niektórych, że jak oni odejdą, to świat się zatrzyma. Świat się nie zatrzymał, idzie dalej. I takie jest prawo życia i prawo stworzonego świata. Za chwilę nas nie będzie na tym świecie, a świat pójdzie dalej. I o tym zawsze musimy pamiętać, że ktoś na nas czeka, że to wszystko na tym świecie się nie kończy. Dziś wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych w polskiej tradycji nazywane Dniem Zadusznym. Doniesienia o koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą zdementowała Ukraińska Rada Bezpieczeństwa. Informacje takie podał m.in. amerykański portal Politico. Sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w komentarzu Radio Swoboda stwierdził, że Ukraina monitoruje sytuację i obecnie nie obserwuje koncentracji rosyjskich wojsk, tak jak to podają media. Oleksiej Daniłow dodał, iż informacje podane przez Politico nie odpowiadają rzeczywistości i są świadomą dezinformacją społeczeństwa. Jak zaznaczył, jeśli porównać najnowsze satelitarne zdjęcia z tymi sprzed tygodnia i miesiąca, to widać, że liczba rosyjskich wojsk pozostaje taka sama. Amerykański portal Politico poinformował, że w ostatnim czasie Rosja gromadzi przy granicy z Ukrainą m.in. siły pancerne i piechotę. W niedzielę podobne informacje podał amerykański dziennik Washington Post. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północnym wschodzie sporo chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, gdzieniegdzie może padać. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Na termometrach od 9 stopni na północy do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Ach, jak ja bardzo lubię ten czas. Mamy wtorek i piękny listopadowy wieczór. Dogrywka. No, witam Państwa jeszcze raz serdecznie ten wtorkowy, piękny listopadowy wieczór. Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie. Zaczynamy audycję Dogrywka. Audycja Dogrywka pojawia się na antenie w każdy wtorek od 22 z minutami do 23 i tak będzie również i dziś. Tą przepiękną kompozycję, którą Państwu chciałem zaproponować na początek, wykonała formacja King Buffalo. Tak, King Buffalo. Panowie z Nowego Jorku z albumu nagranego w 2020 roku Bad Star. A to dlatego pojawiają się dzisiaj w naszej audycji, bowiem świat obeszła wiadomość, że pojawi się kolejna płyta. I to będzie trzeci dzień grudnia, kiedy King Buffalo wydadzą nowy krążek, a przypomnę, w roku 2021 już jedną płytę od zespołu dostaliśmy. Album będzie zatytułowany Acheron i oprócz tego, że zapis muzyczny oczywiście znajdziemy na nośnikach, znajdziemy również zapis wideo. Oczywiście tradycyjnie mam nadzieję, że słychać na antenie, jak zacieram ręce, no bo można na pewno już teraz stwierdzić, że będzie to doskonała płyta. Jest mały zwiastun w sieci, który nawiązuje do tego wydawnictwa. Polecam Państwu sprawdzić na stronie zespołu. Przypominam o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Adres mailowy mogą Państwo pisać. Bardzo proszę, a jeżeli media społecznościowe, no to jak najbardziej Facebook, a tam gdzie Grabek mówi dzień dobry. Dużo polskiej muzyki w sezonie jesienno-zimowym na antenie programu trzeciego w audycji Dogrywka. Tak, państwo o tym piszą. Teraz fragment z roku 2015, wtedy ukazała się płyta Wydawało się zespołu Pustki i Lugola jako przedstawiciele naszej alternatywnej, rockowej, rodzimej sceny. To jest audycja Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia, więc teraz to dobry moment, kiedy chciałbym państwa zaprosić na, no muszę tak powiedzieć, długo wyczekiwany seans Western Music. Jeżeli państwo śledzą to, co dzieje się i przede wszystkim słuchają w audycji Dogrywka, być może już wiedzą, gdzie teraz podążymy i jaka muzyka zabrzmi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli dla kogoś hasło Western w tej audycji jest zagadką, no to chciałbym jeszcze przez kilkanaście dobrych, mocnych minut podtrzymać państwa w niepewności. Także zasiądźmy wygodnie i załóżmy konwojski kapelusz. Tak, chciałoby się powiedzieć takie rzeczy tylko na Dzikim Zachodzie, ale takie rzeczy tylko w Ohio. Patrick Kern to postać, niesamowita postać, jeżeli chodzi o amerykańską muzykę rockową, muzykę metalową. Postać, o której Państwu opowiadałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Dogrywka. Człowiek, który w 2018 roku stworzył projekt Untamed Land. Jest to muzyka, w której podobno, jako pierwszy na świecie, połączył muzykę metalową razem z dźwiękami ze starych filmów typu western. No i myślę, że i tą metalową cząstkę jego twórczości, ten westernowski klimat Państwo wysłuchali przed chwilą w kompozycji The Heavenly Coil. Cała płyta zatytułowana jest Like Creatures Seeing Their Own Forms Like. I polecam ją Państwu bardzo serdecznie, chociaż jakby nie było, już całości wysłuchaliśmy w kilku odcinkach naszych wtorkowych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Patrick Kern. Płyta absolutnie uzależniająca i mówię to z pełną odpowiedzialnością, także myślę, że jeszcze podczas jakiegoś jesienno-zimowego wieczoru w Dogrywce wrócimy do tego wydawnictwa. Serdecznie dziękuję Państwu za kontakt i od razu powiem, że ciut po audycji, troszeczkę później zaczynę zabierać się za te wszystkie listy i będę na nie odpisywał. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Jadę samochodem. Wożę się szeroko raczej. Otwieram okno, by wszyscy słyszeli, że jestem gość. Więc jadę samochodem, słucham Beastie Boys, Bad Brains albo De La Soul. Ogólnie, zwyczajowo jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku. A ja lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Dymią papierosy te elektryczne, patrzą się w moją stronę, więc ja głośniej robię i widzę, że się wpatrują. Duma, duma, duma. Pewnie rozpoznają mnie, tak sobie myślę, w tej mojej starej głowie. Pewnie mają moje płyty na Tidalu albo widzieli mnie na YouTubie. Więc macham im, robiąc surową minę. Oni mi nie odmachują, pewnie ich w ziemię wbiło, wryło ich. Pewnie myślą sobie, to on, to on, to on. I ja dalej taki dumny sunę i słyszę przez okno, otwarte okno, słyszę, że coś krzyczą do mnie. Więc ciszam muzykę, mijam przystanek i dalej dumnie sunę. I słyszę, jak krzyczą za mną. Okej, boomer, czy ty w ogóle coś rozumiesz? Ha, ha, ha, ale stary boomer. Dzban i stary dureń. Okej, okej, boomer. Lockdown masz w mózgu i chojowe skille. Co ty czpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer? Okej, boomer. Mówił do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary dureń. Jaki stary boomer? Stary boomer. Jadę samochodem.